أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سورة أعراف داخلي سيدرين باب شروع جاتر أخير بوريو پای کې رد کاو د شرک تفصیلا او اخر د دې کې به آداب ذکر کړي. دا نمخ کې څلور ترجیحات ذکر کول د اهل کتاب دا قول ترجیح دی کاو دا قول چې کوم یوصل اتش په تمایات کې تیر شه او ويقولون سيغفر لنا د دې بد امرونه به کول دیو داویل چه مونگ دوا بخشش کولیش مونگ با ماف لیشو دائی با تردید کئی سلور طریقو سرا. اول طریقہ دارا کچرت استاسو واقی بخشش ما پی شوی بی نفل ما اخذ اللہ منکم المیساق استاسون اللہ تعالی وعدا اللہ ازول اخستا. یوصل یو کم او یایم آیت کی با دا تردید ذکر کئی علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقول علی اللہ الا الحق. بیا دین تردید دائی یوصل یو او یایم آیت کی با کئی کچرت واقعی تاسو بخشش لیشوی خلقی ہوئی تاسو اللہ ترمنا ما پیشی ہوئی فلیم رفع اللہ علیکم الجبل الله ستاسو د پاسه تور غر ولې را پورته کړو. یوصل یو او یو آیات کې وایي نتقر الجبل فوقهم كانه ذل درن تردید آیوصل دا وی آیات کې کچرتا واقعي تاسو بخشش دې شي وي د پکار دا چې عالم ارواح کې کم لوز اخستل شوی دی دا نه ستاسو استثناء کړی او دا لوز ستاسو نه اخستل شوی. وإذا خذ ربك من بني آدم سلورم تردید چې دی آیوصل پنځاو یم آیات کې دی که چېرته تاسو واقعي بخشش له شوی خلق وي تاسو ته معافي شوی وي نو په کار دار چې تاسو مشر نه مرتد کېدلی فلمرتد کبیرکم بلعام ابن باورا دا واقعه ذکر شوی وه. بی آیاتونه ذکر کول یا تعلق لري داول داوي او د دوی داوي سره یو سلوا وی ام اسا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا دا تعلق لري داول داوي سره ولقد زرنا لجهنم دا تعلق لري د دوی داوي سره او دا جهنم ته ذکر دي ذکر آی اسباب د فهم دا بن شوی دي رومه مسابقه او بیان کاو د لستلی شوی آیت کې د دې امت په بیان کوي. نو الله رب العزت فرمایي وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبارد اچانا چې موږ پیدا کړی دي وړلدا يهدون بالحق چې کودنه کوي بیان کوي د حق دا اشاره دی امت ته چې موږ یو ډله یو امت پیدا کړې ده چې بیان کوي د حق او به عادلون او پای باندې فیصله کوي پای باندې برابرې خلق لرا. دا امت بیا خاص کړې دی چې یو ډله بخاری کې حدیث راځي معاویه رضی الله عنه په نقل باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تزالوا طائفة من امتي قائمة بأمر الله همیشه به ای وړل د امت زما چا وقایمه پامر د الله باندې لا یزرهم من خذلهم ولا من خالفهم ضرب بن شید سوالی دا ډریتا څوک چې ذلیل کول او غاړي ایلا او څوک چې دای خلاف کوي حتا یاتی امر الله هم کذالک تر دې چې امر د الله راشي څوک خلاف کوي نو اذان بشرمي آیت ضرر نشي رسوله والذین کذبوا بیااتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون دې تخفیفات ذکر کړي چې څوک د الله د آیاتونو انکار کوي آیت دروغ وایي آئی دی خوش آلیگی نا بلکہ آمان رانی سو آرام رام صدا سے زین چاہی پوئیگیم نا والذین کذبوا بی آیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون آئی کسان چی درو جنگانی آیاتنا سنگا پا دم دم رانی سو آئی لرا دادا سے زین چاہی نپوئیگی استدراج من محلت اور تورکو آرام رام سے رانی سو رانی سو غافل شین الله راولی سی به نیول د الله چی اړیر سخ دی و هم لی له ان کید متین او مهلت ورک دی او تا یقین رانی ول زما چی اړیر سخ دی لا زما دا رانی ول دا اړیر سخ دی سوره آل عمران کې تیر شو یو سل اتا ویمات ولا يصبن الذين انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما اګه سان چې موږ ایت مهله ترکو نو عاد ابن نفشالې دا مهله ترکول دا لپاره به تر دی وګور دي دا مهله دې لپاره کوم چې غافل شي ګناي ډېر زیات شي چې زیات شي الله راونی شي اولم يتفكروا ما بصائبهم من جنة الإلوة إلا نذير مبين دی آیت کے زجر دے منکرینو دی رسالت تا چه رسول دی رسالت نے انکار کی وائی تا نسبت دا خراب خبرو کی کلوی لیوانے نے کلوی دا درو جن نے کلوی سائر دے اولم يتفكروا آیت سوچو فکر نہ کئی ما وی صاحب من جنات نشته پاسای د دې باندې هیڅ قسم لیون تو جنہ دا ان کې راوړی په سیاق د نبی کې عموم ته اشاره ده چې دې کې هیڅ قسم لیون تو نشته نه پای کې لیون تو ځا سرشته ان هو الا نذير مبين له دا مری ور کوم کې دې ښکارا او لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض دی آیت کے زجر و زورن منکرین و توحید تا چی سوک دلاؤ و احدانیت نے انکار کئی آیت زورن دا اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض آیتی نظر نکی پا بادشاہی دا اسمان لو دزمو کی لم ینظر نظر نکی مانا نظر دا عبرت اسی نظر نکی مراد وقار دا چی دی اسمان تاو گرزم کی تاو گرے و عبرت دائن والی سوچو بھی کرو کی وما خلق اللہ من شعی واجی پیدا کری دی اللہ چی ہر شعر وانا سا ان یکون قد قرب اجلوهم او پا دی خبر کی چی یقنان نیز دی راولے دی دی تا نیٹای مقرر دی نیٹا دی نفا بی ای حدید بعدہو یؤمنون پس پا کما خبر با دی پس دا قرآن نیمان نوڑی بعد همان بعد القرآن قرآن نرسو چی دی پا قرآن ایمان را نوڑی لابل با پا کما خبر ایمان راوڑی دا چه دا واضح دلیل لی بختم نبوت باننی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرسو بل نبی نشتی و نعات بل کتاب رات بوالاشتنی مَن يُذِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اس دی دا کار ولې کې جای انکار کوي ځکه د الله گمراه کړی آسو چې گمراه کی الله تعالی نشته هدایت ورکون کې آتا سوت او يذرهم فی دل را په سرکشو دی کې یامه سرګردان وای د دې سرکشي کې پراته پریشان او حیران وي یا یومهون یسالونک عن الساعه ایان مرسا د نن زجر او زورونو ورکی با انکار د قیامت باندې قیامت نه انکار کوي دی یسالون کان الساعه تپوس کې استان په واره د قیامت کې ایان مرسا ذکر وی رات دلدای قیامت وکړه راځي قیامت الساعه ذکر کې درې وجنه د ساعې کې ورځې د قیامت دا یوم الساعه یو دای چې دا راځي نو دا وینځي نه صاف راځي خلق به کارونو کې مشغول وي خپل کارونو کې ناصاب او پای قیامت دا قائم شي به دین دا چې حساب به سره چې کیږي نو دا په یو ساعت کې وکی بلک ساعت کې د حساب دا ټول فیصله به وکړي شي چا به سره جهنم شي او تر چا به سره جنت شي حساب فیصله په یو ساعت کې کیږي دریم دې د ساعت دی او نو لکه چې دا سره د وګدوالینا د الله په نسبان نه پشان دی او ساعت باندې را پینوسی وګد د خو الله په نس یو ساعت پشان نه زه دوه ساعت قل انما علم عند ربي تورتو ايقن العلم دراتو دای از رب سما سره دی علم عند ربي چکل بارازی دائی علم داللہ سرده لا یجلی حال لوقتی آئی اللہ ہو نخکار کمی آئی لرا پا وقت پل کی مگر اغا دائی دراتو علم داللہ سرده او خپل وقت کی چکارا کئی نواب اللہ ترابی کئی بل چکی نشی گولے سقلت فی السماوات والارض درن خبر دا پاسمانو کیا ہو پزمو کے سقلت بسماوات قداد رحمت اللہ علیہ سقلت علمها على اهل السماوات والارض دا علم اللہ تعالی چال اللہ ورکلے بخبل بحکار کئی زکر سقلت علمها على اهل السماوات والارض دا علم دا قیامت چے دا دیر گرانلے اسمانون والا دیو کرزمکو والا دی زکر چال اللہ ورکلے یا سقلت قیامها د درانه دي د قیامت درات لل پاسمانو والا اسمک والا ولني که hebat na kawraz da saqulat qiyamha la taatikum illa ba'datal nabrazi ta usta marna safa nasab barazi yasalunaka kallaka habiyun alha tapos ke istana haqiqat dae ke یس اور مگر تپوس کے استعمال دائر حقیقت تپوس کی کان لا کا حفیون علھا گوئے کہ تلاش کون کے ہدایے ستان دست پوچھنا کی دویرا تے دیو رج تلاش کی لگے اور طور تو آیا کہ انما علم عند اللہ ولکن اکثر الناس لا علمون طور تو آیا کہ ان علم ذرات دور دی دار اللہ تعالی سر دے لیکن اکثر دخل بنا نہیں پوئے گی اقل بگنش جزا کدا تبوسنا کئی قل لا املک لنفسی ضرر نفعا ولا ضرر الا ما شاء اللہ ذکرت کی دا شرک فی العلم او فی التصرف جزا زان لواکی اختیار نلم نتاس تبس درو رسونا تورتا ہوا زی اختیار نلم دپار دقل زان لن فی ولا ضرر لو نذر الا ما شاء الله ما راجه وقال الله نكيغي ما شاء الله يفعل اجل واري نوكي دا استثناء منقطع دا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير او كثرت عذاب ودل بخير بان غيب بان نو خام خا ډير بحث کړي حاصل کړي ما فائده پدا سي حال کې ما مسنی اسو چې نبر سیدره ما تاسو تکلیف چرته په غو باندې پویدل ما ډیر زیات فائدې حاصل کړې او تکلیف بنو را رسید او حالدار چې نبی ته تکلیف ورسیدل بدن هم زخمی شوی دی غاخون هم شهیدان شوی دی وینم د بدن نه ترې دا کند ته ملو درې له ټول تکلیفونه پای باندې راغلی او حد کې یو کند شانو دوغل کې شان آیت نبی صلی الله علیه وسلم له درې بیا یو صحابی آکی ناستو پا خپلا شا بندی را پورتا کدا سی دارنگی آننگی داننگو نوینی را روانوی دارنگی غافون شیدان شیدان شیدان دا تکلیفون طول رسید ریو کنو اګه چر د زب غیو باندې پوی دی نو ما فائدیم ډیر حاصلې کړې خو تکلیف باندې را رسیدې تکلیفونه نبی ته رسیدلې دي معلومی دا آیت دلیل دی پدې چا غیبونه پوی ال انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون نیمه زوم ایر اور کون کې او زیر اور کون کې اقون رشای ایمان لري والذي خلقكم من نفس واحده خاص الله ذات دې پیدائش کړې تاسو نفس یو نا ادم علی السلام نے تاسو پیدائش کړې وجعل منها زوجا وغرزول دانا بیوی دا منها دقل ذکر شو مکه سوره نساء کی آیه الله صدقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجا لیسکن الیھا ذل پارا چ آرام حاصل کی دایسرا آرام حاصل اول د پار الله طبيبي ور کړی آیت دلیل له پتی باندې چې صحیح خذ دا سبب د آرام لیسکن الیھا فلما تغشا حملت حملا خفيفا حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا نظر الیھا سرته نگ صالح خز عالمی بیانی اذا نظر الیها سرته چکل آیت نظرو کی آیت او گرین دا سڑے خوشا لکی زکا سبب دا آرام دے سبب دا شکون نے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بی بس حر کر چی پٹک لائی لرا نو حمل واغست حمل سپکو نو پس لرات لکی پائی بلنے مرت به امام جاهد رحمت الله عليه استمرت بحمله دا حالت د حمل په حالت کې پادي پادي تردش الله ول اولاد ور کې استمرت بحمله قطاد رحمت الله عليه استبان حملها دا حمل ظاهر شو ولما اسقلت نحر کرا چه درنا شوا دا والله دعا واړید الله نه چه رب دې دواړو دې خزه سړی دعا دې سو واړی لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين کچر ترا غتا مون ته نیک صالح نه مراد دل ته روغ رمټ بچی نیک نه مراد یا حسن بصری رحمت الله علیه ابن کثیر نقل کله لئن اتيتنا صالحا دا صالحا به صفت در موصوف مقدر غلاما صالحا بچی درا لرا کو روغ رمټ درا کو زوی درا کرا دا دعا دی چې الله زیرا کی ماتا لنکون اللہ من الشاکرین لخام خاشو ومنگا دو شکر گزارونا اللہ کمال دی زیرا کن زبستا شکر ادا کن وفلما اتاہما صالحا جعلا له شرکا فیما اتاہما وحر کلچ ورک اللہ ترائیتا روغ رمٹ بچینو اگرزاو اللہ لرشریکان پاسکی چور اکلل دی دوارتا پای کې د الله سره شریکان جوړل دا سوق دي حسن بصری رحمت الله علیه ابن کثیر نقل کړی هم يهود او نصارا رزقهم الله اولادا فهودوه ونصروه دا يهود او نصارا دي چې الله تعالی ته بچي اولاد ورکړل په کار دو چې دی د الله د دین کار وکړي دین کار دی اوسته او دی دا نه يهوديان جوړتل یا د نصارانيان جوړتل توحید په دین باندې لوی نشولو واودوه بیا زنو پسین لیکلی دی دا آیت دا په حق د آدم او حوا کې ده آدم علی السلام او بی بی حوا کې او یا عائشه کړه د شرک په تسمیه شرک په تسمیه اور ته لري کې ترمذی کې روایت راځي دا نمدا شن معلومی مزاریم ذکر کړي ده اے هر کله چې اولاد پیدا شي لما ولدت هوا طاب بها ابلیس وای د بی بی هوا چې کله بچي پیدا شي اولاد دغه زې ابلیس وګرځید راو ګرځید او دا بی بی هوا دا څه و چې د ایب اولاد ژوندې نه پاتې کید مړ کید وای بچي وو شنو اب مړ کیدل شیطان اور تو ال جسمی هی عبد الحارث دل نوم کې نه کید عبد الحارث ول نوم کیدا ای فین لو یعیشو بیا وری دا زوی دا بچه و دی جونده پاتیشی نای والا نم که هودو نوی بس دو نم کې خودل په وسوسه د شیطان سره په حکم د شیطان سره ذاک من وحی شیطان و امره دای ته اشاره کړی دا مزری دریم جل کې سلور سو یو او یایما صفه باندې دا راوړی دی ترمذی کې مشتره خدا روایت چې دا صحیح نه دی صحیح دار چې دا په بار د یهود او نصارو کې دی او دا کوم روایت چې ترمذی او مزری کې دی دا روایت چې ابن کثیر نقل کینوي هذا من الاسرائیلیات دا اسرائیلیاتونه نه یسر علیه آثار البطلان ظاهر دی په دې باندې آثار د باطل والی ځکه آدم علی السلام خو او پیغمبر د نو آثار شرک په تسمیه کوي دا یې دې په سند کې او راوی دی عمر ابن ابراهیم ا ضعیف لا یحتج به ا متکلم فیه راوی دی په آثار دلیل نه نیولې کی ابو حاتم رازی دا مبارک وي دارنګ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دې مبارک وي ولا يجوز النسبه الشرك الى الانبياء لانه خلاف من الاصول المسلمه بان الانبياء معصومون عن الصغائر والكبائر دې کې نسبت د شرک شوې ده نبی ته او نسبت د شرک انبیاء ته دا صحیح نه ده جائز د سرنه نه و ازکا لانه خلاف من الاصول المسلمه زګه دا د باندې شو اصولنا خلاف دي چې بان الانبياء معصومون عن الصغائر والكبائر دا اتفاقی عقیده ده چې انبیاء معصوم دي دلته نسبت د شرک دی آیت وکړه سید آیت چې یاده په حق د مشرکانو کې دي یا په حق د يهودو او نصارو کې دي لکه اسنی بس رحمت الله علیه وي اي يشركون ما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون د ګرت کې په شرک په خالقیت باندې چې پیدا یې الله کې او به الله سره کې نور شریکان کوي ایو شریکون ما لا اخلقو شیئن آئی دی شریکان جوڑائیں آچال رچنی جی پیدا کرے شیئے وہن یخلقون او دی پیدا کرے شویدی پخپلت شیئے پیدا کرے پیدا کرے نشی او دی پخپل مخلوق دی پیدا شویدی او بیم دللہ سر شریکان کئی وَلَا يَسْتَتِعُونَا لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ دیکھ عارت کی پاس شرک بالاستعانت باننے شرک بالاستعانت داؤنے چی دی مدد کولے نشی او بیا امتنا مشرکان غواری مدد دونے چی کئی اغا اللہ تعالیٰ کئی دی دی غیر اللہ نا مدد غواری وَلَا يَسْتَتِعُونَا لَهُمْ نَسْرًا طاقت نلگی دیو لرا دا مدد نقبل زاننو مدد شی کولے نید زان شی کولے نید بل شی کولے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ ذِكْرُ رَدِّ بَاشِرِكَ فِي الدُّعَاءِ بَنِي آخر کې ټول اقسام د شرک رد کړي وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ او کراو بلې دیو لرا اهلار کو دني تا لا يتبعوكم دین شي سيده تا استا لا يتبعوكم دین شي سيده تا استا دا زمائر جنی دا مشرکان تراجی دی و ان تدعوهم کراو بلی دی مشرکان لر ہدایت تا چراش لار دا تخیم لا تبیو کنستاز تابدارین کے نتاز پسین درزی مراد دے کہ عنادیان مشرکان نیچے عناد بننے ولارنی سواؤن علیکم اداوتموهم ام انتم سامتون دا دلیل پتی چی مشرک نا مراد عام مشرک نا بلکہ عنادی مراد دی برابر ادب تاسو باندې کراو بلې آی لراو کوي او تاسو چې استاد تابعداري نه کوي ان الذين تدعون من دون الله بعض امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين دارت کی پا مشرکین بالعباد باندې چې الله نیکان بندگان صالحین د الله سره شریکان جوړ کړي او پایمن داینه خپل حاجتونه غواړي ان الذين تدعون من دون الله بعض امثالكم يغننا كسان چې تاسو را بلې ما سوا د الله نه بندگان دي تاسو نه اي انسانان دي تاسو انسانان وي تاسو حاجتونه به استرنګي پوره کړي ادته سوره احقاف پنځم آیات کې لوی گمراه ویل چې دا څنګه چل کړي غیر الله د اوازونه کې دار خپل مددونه دی واړي والحاجتنا دی غواړین الله دی لوی گمراه دی ومن اضل مما يدعو من دون الله ما لا يستجيب له الى يوم القيامه انزم آیت د سوره احقاف سوق دلوي گمراه دا چارا چارا بلی آ چالا چې دی ما سوا د الله نه آسوک دی چی قول تیا نشی کولی دیل دستر روز دی قیامت پوری و همان دعا ایهم غافلون و دیائی دبلن دین غافلا نا خبر ازی تی نا ان اللذین تدعون من دون اللہ یقنن آگا سان چی تازر بلی ما سواد اللہ نبندگان دی استازولنے سور کهف کم راضی و سلو امایت کے وَدْعُوهُمْ نُفَسْرَهُ بَلَيَا إِلْرَا نُفَسْ قَبِلْ تِعَدِهُ كِتَابُ سُلَرَا كَيْوِ تَسُرِشْتِنِي عَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِيَا دِكِ رَتْقِ پَعَشِرِكْ فِي التَّصَرُّبْ بَالْنِي چِ مُتَصَرِّفِينَ مْدَيْنَ دِي عَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِيَا عَيَشْتَرِ دِولَرَكْ ام لهم ایدی یبتشون بی آیشتری دیولر لاسونا چنیول کئی پای بلنی لاسونشتا ددائی چنیول پیوکی یاشتری لرسترگی چنی دل کئی پای بلنی یاشتری والا غربونا چیوری دل کئی پای بلنی ایو چین والا شتری پیمشتا لاسونشتا رسترگیمشتا غربونیمشتا کار نکئی دا مڑی دا یو شیم کار نکئی دا کم چی دی رام مدد کئی دا یو شیم کار نکی نیخ بی کار کئی نی لاسو نا کار کئی نیستر کی کار کئی و نیخ وگو نا کار کئی او رینا مڑی چیزی دا چا خبری او رینا دا دیو اجنا قاسم نانو تی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دے جمال قاسمی بائی کی اہلی کی وی مڑی لرا او رید اللہ سکے وی میت کیلئے سما اور اسما تو دور کی بات اگر اس کے لیے استماع بھی مان آ جائے تو اسے سے مضامین شرکیہ کو تقویت ملتی ہے دا کتاب دے جمال قاسمی یو اور دل دی آئے تا سما ہوئے یو اور اول دل کا خبر کن تاستے اور ام دے تا اسما ہوئے دا دوڑا خلر خبر دا داخل اپری دا چی صرف دا مڑی دا پار دوم رو من علیشی استماع صرف وقت کے خودل کاوری اپنے ہوئے وی سما اور اسما تو دور کی بات اگر میت کے لیے استماع کو بھی مانا جائے تو اس سے مضامین شرکیہ کو تقویت ملتی ہیں مڑی دپار دم رہو منے چاہ اور ان خسر وغا کو تک دین وی دیسر ہم شرکی مضامین دا مضبوطی گئے مڑی دسر نہ اور ان ام لہم آزانو یسماؤن بیا قلدو شرکاؤکم سمکی دونی فلا تنظرون داستر کی جواب دے سوال لے سوال دائے چیتا زمند آلی ہو بدی بیانے چار سکولے نشی متصرفین ندی خبری ناوری قبل اولے نشی چپ شای دی خبرنا کہین آئی با تا ضرر درور سی تکلیف با ضرور سی تبورتا ہوئے قلدو شرکاؤکم تو تو راو بلیا شرکان فل سمکی دونی بیچلو کئی بخلاف زماکی فلا تنزیرو لهم محلت مراکو ماتا ماتا چی اس قسم انتظار ہونکے چی آئی ماتا سزر شراز سولن راو دی رسائی ان ولی اللہ الذی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین یقین المددگار زما و دوست زما اللہ ساتھ دے چرالے گلے دے کتاب لرا زما بچ کے ان کے مددگار او ذات دے وہ یتول الصالحین او دال شے دوستاں کی دنیا کا انصرا دارن مدد اے کئی والذین تدعون من دونی لا استطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون دا رد پاشرک فی الدعا بندے مخیم تیر شو یوصل دو نوی آیت کے آل تکیم رد پا شرک فی الدعا مطلقا نور شرکن تم شامل لے دل دا خصوصیت سرا شرک فی الدعا بندے رد دے والذین تدعون من دونی ہے آکسان چتاو سرا بلئی ما سوا دانا لا استطیعونا نصرکم ای طاقت نلری د مدد کول استاد او خپل ځان مدد شي کوله نه خپل ځان مدد شي کوله نه استاد مدد شي کوله وَإِن تَدْعُوهُ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ او کراو بلی تا الیل اللہ ارخوزنی تا الیل خدا من اللہ ارخوزنی تا لا يسمعونا الا اوری تیرا بلی دید جماعت اللہ روکی اونای دید تلار نشکو دے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ او خیال کوي ته په دی باندې چاي ګوري تا تا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اي هو هیڅ نوي یا تراهم چې خیال کې نو دنه مراد څه شي بوتان دي دا کوم اشکال شکلونه بوتان دي جوړ کړی دي پای باندې ته خیال کې ينظرون ایلی کچی گوری تا تا دازه کچی مشرکان و چی کم شکلو نا جوڑاول نابی پا شکل دیو شی جوڑاو پای که وسترگی من غوگونا بموار سبو ارس بی آئیل جوڑ کلیو بلکه کلو بی جو پا شکل دی انسان منی جوڑاو نو آئیل بی بلکل انسان چی سنگی دوشان بو بنو حنپیه کی او بوتو قویلو ایزان لی او بوت جوڑ کلیو پا شکل دی انسان منی او دوڑو نی جوڑ کلیو دا بوتو چکلا پای باندې قات سالی را لقات راي سخ قات راي ارز چي ختم شو خوراک زنو اډو کو څه وکړېدل اخر کې ورلې دا خپل بابو چون جوړ کړې د وړو نا یو یو شوه دا غنه به خور به کله به معبود خپل خور د کله به لوګو خور د وړو نه جوړ کړو دا به په شکل له انسان باندې جوړ کړو نیکانو شکل به جوړ کړو ينظرون الیک یادار چې تراهم مراد مړی دي خدا بظام المشرکین دي ځکه مشرکان دا عقیده ده چې کله مړی لور شي او د پوترم نو درېږي نو آی تای نه کړوي د سر ترم نو درېږي نو دې سر ترپ ته مو درېږي ځکه آتا تکلیفې بلی درو کې نو خپوته او درېږي حضرت مشرکان خدا هم لګي زایت کو الامور علیکم یا صاحب القبور چې کله طالب کارونو کې ستړي شي آ حاصلېږي نو ایزال قبرونو والا خالا بوزی قبر والا لار شی این حاجتونو واری این مددونو واری دا کتابونو کنی بسائر کی لکلی دا گئی و تراهم ینظرون الیکا او خیال که تب دیبانی چی گوری تا تا و هم لای بسرون و حال دا چی حس نوینی و زی العفو و امر بالعرف و عارضان الجائلین دریان لس آداب ذکر کئ داعی تا یو سړی کار د دعوت کئ نا کې ودا آداب پکار وی خو ذل عفو فی اوگر زوا معفی کول فی اوگر زوا من خپل عادت داسې جوړ کئ سوک تا دا بدر دوی استاب حق کو تای کئ نو تا معاف کوا و امر بالعرف او بیان کو د توحید الله توحید بیان کوا وارزان الجاهلين او مخواړ جاهلانو نا جاهل سره له استا سره لانجه جوړې نو دا سره وجن بتن جوړې ځکه جنگ چې دا مصلی د نقصان رسي مشرک مبتدی دا غواړي چې جنگ جوړ کې دا سره بل نشي او جنگ ما جوړې نو وارزان الجاهلين مخواړ جاهلانو نا سوره فرقان کې همدا شان را علي دوش به اعتماد کوي اذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما جاهل سره سره مخاطبه کوي نو دعوت وي سلام معنا ځان ته بچګی دار شر نو دا د آفت نه عارضن الجاهلین یادا معنا دا چې دای د زم نه دای د بدین ځان بچو ساته وسای سره معامله مساتا یا عن موالاتهم دا جاهلانو سره دوستانه مکوا ځکه جاهل سړی دوستانه نه سړی جاهل تراکاږي چې څنګه دوست وینو آشن دا مرګره ځان نه ګوري یو جاهل سړی سره دوستانه کې آستا دوستانه کوشش کینو ته په پیاشه کتاب نه دا خیال د جاهلت ده تر ته جاهل کار ذکر دی ستا انتخاب د خپل دوستانه لپاره کړی لري او سړی پیژاندل شي نه دا دوست نه پیژاندل شي یہ سڑے تپی جنیش داکھا سڑے دے وکو بد سڑے دے لا تسأل عن المرء وانظر قرینه فإن المرء بالمقارن يقتدی لا تسأل عن المرء سڑی نا تپوس مکا وانظر قرینه دا دوست وګوره دا دوست د کمی درجه دی، دوست چې ا صحیح سره له کو بس سره. و ان المرء بالمقارن يقتدي، ځکه انسان چې دا د خپل دوست اقتدا کوي، ځکه دوست سره چې روان چې سا کوي هغه هم تا باندې کوي ګره. او د دوست نه به جان چې صحیح دوستان صحیح ملګری دی دا سره صحیح سره دی. و ايما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم، او قدر اورتی تا شیطان نس وسوسا. ات د خبریو کی شیطان چه آ وسوسا واچي غصه دي کی ته وسکی گا مبل کی دل بیان او پس عز بالله پس بنای غړ الله تعالی سره یقینا الله جه اوریدن کی او پوهه شیطان له وسوسا چه دیر پای دم سلپات شي ستا د حق ناړه ول غواړي او ته بدای اخ پات کی وره. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، يقين الاغسان جير كيد الله اتقوا من الله اذا مسهم طائف من الشيطان قال جورسي اي تسو سسر شيطان تذكروا دياد كي عذاب الله لرا تذکروا اللہ آیات کی حد اللہ زابر آیات کی یا تذکروا بیالنا وسوسط الشیطان دا یاد کی چرا کم کار جے دا وسوسر شیطان فیضا مبصرون فسنا صحباوی دی پہیدن کی وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ آرون شیطان چی راکاگی دیل رب گمرائی کی بیا اس کمیں نکئی شیطان پل دوستان گمرائی طرف تراکاگی وَإِذَا لَمْ تَعْدِمْ بِعَادٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَا قُلْ إِلَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي، او کلا چیت رات دون کی دیو تبز موجی زبالنے اِذَا لَمْ تَعْدِمْ بِعَا تدی د معجزه را نور معجزه من هغه چې کړه کوم معجزه دی غواړي بیا آیت مطلوبتل چې کوم معجزه دی مطالبه کوي کوم دی غواړي دی وی لولا استبیدا ولی دې ځان نه جوړ نکلل ځان نه جوړ کته څنګه رسولي تور ته وای ځان نه زو معجزه نشم جوړول انما اتبع ما یوحى الی من ربی، یقینا زه تابعداری کوم دا څه چې وحی کېدای شي ما ته در رب زمانا آزا بصائر من ربکم دا ښکاره دلایل دي د طرفه در رب ستاسو نه بصائر چې داغ دلایل ته ویل کی چې عقل کی بصیرت او پیا پیدا کړي بیا دلایل ته بصائر ویل شي دا ویل قبلی د تسمیه د سبب بسم المسبب نه دي وَهُدًى وَهِدَايَةً وَرَحْمَةً قَالَ جَاءَ إِيمَانٌ لَّغِيرٌ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دګي ما د ذکر کین او کړه چې لستره شي قران لستره شي قران نو فاستمعوا له وکړي آیتا وَأَنصِتُوا چپشي لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي چکره قران لستل شي نو آیت استماع کې وګغور تک دی چپکی وا کافر چې عادی بالکل خلاف کوي د دې آیت الله ای قران چې لستل شي نو تاسو آیت وګکې دی او بیا چپ چاپ کې نه دیر پاج تاسو رحم شي کافر سوی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون، سورہ حامیم سجدہ کی راضی آئی کافران ہوئی وقال اللذین کفرو کافر ہوئی لا تسمعوا لہذا القرآن وگمک دی تاسو دی قرآن تدا قرآن ماو رئی لا فستمعو تاسو واو رئی کافران ہوئی لا تسمعو تاسو ماو رئی اللہ وعنسی تو چپ شئی تاسو آئی ہوئی والغو پی تاسو شور وکی پدی کے قرآن نسترے شی پدی وقی تاسو شور کوئی الله ویل لعلکم ترحمون دیر پاره چې تاسو رحم وشي کافرانو ویل لعلکم تغلبون دیر پاره تاسو غالب شئ بالکل خلاف گئی دا آیت چه جمهور و پسین ذکر کئی چه دا آیت نازل شوی ده بارا ده سولات کی چه کلا مس کی قرد کو لیکی گی مس حالت ده قرد کو لیکی نو تب آیت غوک دی زان لو قرد تنو نکے دانگی بیار دین عام نور حالات تن شامل لے چه کلا موزنا علاوہ نور حالاتو کی قرد کو لیکی نو آیت تب ہم غوک بہت تک دی تفسیر مظہری کی وہی دریم جل کی پینزہ سو لکھتا ہوں سببان نے وی اجمال ناس علی انہا ہذی الآیۃ فی الصلاۃ اجماع در خلقو چے دا آیت نازل شوئے دے نو پا بارد الصلاۃ منس کی نازل شوئے دے منس کے سوانا چے امام کل قیرت کی نو دو وقت دے نو قیرت دے امام تبیک دے لکا استماع علی راضی انسات علی راضی چے کل امام قیرت کے اپ آئی تا دو وقت دے اپ آئی کی سوچو پی کر کے پل قیرتونا منکے امام نتیمی رحمت اللہ علیہ دے امام احمد ننقل کرے دے وی الاجماع علا ذالک آلنہا نزلت فی الصلاة اجماع دا پتی بانیش دا آیت نازل شوئے دے پا اجماع دا پتی دا آیت نازل شوئے دے پا حق دا صلاة کے منس کے اب بیا وی الاجماع علا انہا لا تجب القراتو علا الماموم حال الجہرے چکر امام جہر کین اور جہر په حالت کې په مقتدیان باندې قرت چي دانه واجب مقتدیان باندې قرت دانشتنه مجموع الفتاوی کې دویم جلد یو سل درې سل یوک تما صفوال نه امام قرطبی رحمت الله علیه د نقاش نه نقل کړي اي اجمع اهل التفسیر علی ان هذا الاستماع فی الصلاة غیر المکتوبه اجماع د تفسیر والا او چې دا وکه هودل چې دا په حالت د صلات کې ورتبی وم جل درې سوا څلور پندوستم سبب باندې بیا اوی چې څنګه دا حالت د مستشاور له نو د مزد علاوه چې عام حالت دي لکه قران لستل چې کلم لستل شي نو دنیاوی خبرو کې باندې مصروفه کې قران د وقت دي وصحیح القول بالعموم ورتبی وای وم جل درې سوا څلور پندوستم سبب باندې امام نسبی رحمت اللہ علیہ وی تفسیر مدارک کے وی ظاہره وجوب الاستماع والانصات وقت القرآت وقت قرآت القرآن فی الصلاة وغیرہ ظاہر دا آیت دا ہے چی واجب دی وقت کے غزل او چپ کے ناستل وقت دلستل قرآن کی کبیدہ قرآن پا مسکل استرے شیو کنمون نخارج وی مدارک دویم جل دونوی صفحہ باننے بانمے صفحہ باننے دا آیت چی دا پا حق دا صلاة کرے او دا مستدل د امام صاحب دی امام صاحب وای چې په موږ په حالت کې په مقتدی باندې قرت نشته ځکه اوی دا آیت دار پر دلیل دی امام شافعی رحمت الله علیه رائے دار چې هر حدیث شه دا تشریح او تفسیر د قران نه دا حدیث د لا صلاۃ الا فاتحه الکتاب سره تخصیص کړی دی د دې آیت نه تخصیص د سورۃ الفاتحه شوی دی فاتحه اور دی حالت کې وین نور عام ندی قائل لے او امام احمد رحمت احناب چیزی دی ندی قائل نو تاویل کې حدیث کے او دا تاویل چی حدیث کے کرے دے نو دا صحابہ و نمدہ تاویل نقل لے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب دا ترمیزی کی راضی دویم جل کے اول جل کی یو او یعیمہ صفحہ باننے دا حدیث کی تاویل نقل لے جابر رضی اللہ عنہ نحن ای من صلا رکعتا لم یقرا فیها بهم القران فلم یصلی چا چی اور رکعت په پای کې سورۃ فاتحه نه دلستلې نور د مونږ نه شوه الا یکون وراء الامام هغه در امام نو رست یو قرات اونې کې نور د مونږ دا شوه نه امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن دی صحیح دی اول جل کې یو او یمه صفه باندې دارنگی دا آیت چھے دے دا دلیل کی پیش کرے دے امام نسائی رحمت اللہ علیہ باب ہی کہے دے اب باب کی امام نسائی رحمت اللہ علیہ دا آیت پیش کرے چھے باب اگر انعقاد دے اور باب کرے دے چھے بائی باب کی دا آیت پیش کرے دے چھے قیرت پا مقتدیان باننے لانش دے دارنگی دین آلہ نور احادیث امراضی دا ابو هريره رضی اللہ عنہ په نقل باندې حدیث راځي چې انما جوئل الامام ليتم به فاذا كبر فكبر واذا او بیا اخر د حدیث کې راځي واذا قرا فانصتو ابو داود اول جل کې یو کم سلام صفوان نه دا امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړي واذا قرا فانصتو غایبن یو سوال لای نو امام مسلم رحمت الله علیه دای جواب کوي انما وضعت وها هنا ما اجمع عليه مسلم اول جل کې یو سل چلو نوی صفوان نه دا غنی سای کی راضی ابو صالح دا بریر رضی الله عنه نقل کی ذا قرا فنسیتو اول جل یو سل شپک سلو اجتماع صفوان نه دین معلومی دا چې امام قرات کین مقتدی باندې قرات نشته دا تاویل چې دا سفیان رحمت الله علیه ابو داود ترمذی کی نقل لے چې هاذا لمن یصلی وحده دا لا صلاة الا فاتحة الكتاب دا په حق دا چا کې لمن یصلی وحده او چا یوازې مونږ کوي منفرد دي ځکه مزګزار چې دا درې حالتونه باندې یا به دا مقتدی وي بل بس یو مونږ کوي یا به دا بل مونږ کوي او یا به دا دوړه حالتونه نه بلکې ځان لبه ولاړی انفراد حالت کې که حالت دی انفراد دی نو پدبانې فاتحه ویل دا واجب دی احناف هم دا مسلک دی که امام دی نو پدبانې ویل د فاتحه دا واجب دی او که مقتدی دی نو دره پارا فاتحه د امام چې دا د فاتحه ده انما جعل الامام ليتم به امام د دې پار د زور شوی چې دا اقتدا وکړي شي د دې وجنه مغنی کے مغنی ابن قدامہ کی نقل کرے دے امام احمد ابن حنبل نا آپ فرمائی و امام اصحب چی داوئی چی موز نکی گی بغیر دفاتے ہیں کچا انکلن دا موز انشو دا مسئلہ فرعی مسئلہ دا دا دمر اختلافات پر رسول دام ننی بکار مبتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ فتح و رشیدیہ کیلی کی دری سوا اتیشتما سببالنے و دا مسئلہ دا نزان دا بلکی دا فروعی مسائل دی بس سو کم مانے عمل کئی کئی دیں و امام احمد رحمت اللہ علیہ دانا نقل کئی مغنی کے اول جل شپک سوا پینزہ سلو اکتما صفحبان نے چھ سوک دعوی چھ مز نکی گئی نو اداد اہل اسلام نظریہ ندا ما سمیتو احدا من اہل الاسلام یقولو ان الامام اذا جار بالقرات لا تجی صلاة من خلف و اذا لم یقرا ما سمیتو احدا من اہل الاسلام اسلام والا کی ما چانه دا ندی اور ادری چادا وی ان الامام اذا جار بالقرات امام کله بجهر سره قرات کئ او مقتدی پای بس قرات انکه دند مسنکی مغنی اول جن شپک سوا پنځه سلو یکتم سبب باندې نور دیوان ډیر حدیث دی جانبینو تدلائل پیش کی او فرعی مسران نو عین النزاع دا جوړول نه دی پکار و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا او کله چې لوستلی شي قرآن لغه کې دی آی ته چپ شي در باید تاسو را مخلی شي واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال او یاد ورب خپل رب نفس خپل کې تضرعا په عجز سره وخیفة او په پټه باندې په یېره باندې او په پټه ودون الجهر من القول او کت دای زور دو وینانا بالغدو سبایی والآصال او بیگا یوم کی گا دا غفلت کون کنا غافل نشی دی آیت کے چھے عدب دا ذکر کی چھے یا اللہ یادو اسکر فی نفس کا تزرم وخیف آجزی سرے یادو پیر او پپٹ والنے دا عدب دا ذکر دے ذکر بکے اللہ نبغوانے ذکر ذکرم یو قسم ند اللہ نو گفتل لکن دعا کانی چی دا ذکر دے ربنا فر لنا دا ذکرم دے و دعا اندا دانگی دین آلہ و نور اسکار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر دا ټول اسکار دی دیکھ دا اللہ نو گفتلم دی دا که نداو پا پٹوان دیکھیں مسلم کی حدیث راضی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمائی وی چکل صحابہ خیبر فتح کو نو اشرف الناس و علا وادین خلق چے یو وادی یو کند بانی دا سی ورختل نو فرفعو اسواتم بی تکبیری آئی دا اخبر آوازون دا سی پر تکلل تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دا ایویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے اربو علی انفسکم انکم لا تدعونا صم ولا غائبا اے صحابو زان بن رحمو کے تاسو داس ذات تا آواز نکوے چاہت سکنڈے یا سغائب دیں انکم تدعونا سمیعا بصیرا وہو معاکم تاسو شرکم رب ذکر کوئی کم رب یاد ہوئی ناس سمیع بصیر دے دا عرص اوری دن کے دا عرص لی دن کے وہو معاکم وستاس سرد اللہ اوری زورا زورا کی ریا کاریم راضی او پپٹا کی عاجزیم دے رد و خالی دے ریا کارین دا شریعت موافقن دے او هر زبان دے ذکر زورا زورا بان دے کل دا ثابت مننی لگ مواقع دے لگ حج مقوان لبائک اللہم لبائک یا اللہ اکبر تکبیرات تشریق ویلو تشریق تکبیرات دا بزورا بان دے لوی اختر کی چویلے کی نور عام اوقاتو کی بجہر سر ذکر کل دا بدت دے دا ثابت مننی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا او دا تقریباً دا علماء دیوبند دا طول نظریہ دا علماء دیوبند سر تطول احناف دا نظریہ نا چی بزور باندی ذکر کول دا بدت ناجائز دی امام نے جری تبری دی آیت بندی لکی آئی و یک رہو رفع صوت بی ذکر و ندائی و سیاح بی دعا و یک رہو رفع صوت بی ذکر و ذکر باندی آواز پورتا کول پا زور باندی کول دا مکروح دی آیت بندی لکی تفسیر ابو سعود کی لکی ہاذی الآیت عامۃ فی الاذکار کافہ ہاذی الآیت عامۃ فی الاذکار کافہ دا آیت چیرے ٹول اذکار دا شامل نے مانا ذکر کے نو آپ کو پٹا پٹا باننے کے دا دیو انیا فتح القدیر کے ابن حمام رحمت اللہ علیہ لکھلی اول جل کے سلور سوا سلیل اشتما صفحہ باننے اور اتفق العلماء على ان ذکر بالجہر بدعت والافضل الموافق للشرح والاخفاء اتفاق دو علماء دے بدیوان نے ذکر کول پزورا باننے لا بدعت دے جہر سر ذکر کول دا بدعت دے افضل موافق للشرح جہ هو الاخفاء اپ پٹھ باننے ذکر کول نے کتاب الاثار کی امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھی دائے سلور دے رشما سبب باننے الافضل الاصل فی الدعاء والاذکار الاخفاء اصل پا دعا گانو کے اوپا ذکرونو کی دائے چاہ دی پا پٹا باننے ہوشی سلور در شما صفا باننے دارگن دی کنس شرح دا تبین الحقائق دائے اول جل کی لکی یو سل چلی رشتما صفا باننے وی رب و صوت بی ذکر جے دا بدد دے آواز پر تکول پا ذکر عامو قاضو کی دا بدد دے فتاو قاضی خان کی لکی اول جل کی یو نوی صفا باننے دا مکی دا عالمگیری سر یو زیب چاپ کے دل دا عالمگیری دیب حاشیا باندی وا اس دا زان نا چاپ شوی دری جل لگی کلی جل دونا نی پای کی حول جل کی یو نوی صفحہ باندی لی کوئی دا قسم ذکر کول دا بدت دیں ہدایہ کی لی کی حول جل یو سل پینزا پندوستما صفحہ باندی وی دا قسم ذکر کول دا بدت دیں بہر رایت چاہ دا کن شرح دا پای کی لی کی دریم جل کی دری سوا دریم صفحہ باندی وی دا بدت دیں دین علاوہ تقریبا دیوبند چی سمرہ علماء دینو اکثر دالی کلی چی دا قسم پا زور باننے ذکر کل دا بدت دے تقی عثمانی مد ذلہ العالی دا کتاب دے درس ترمیزی باننے دائی تقریر لکلے شوئے دے دائی دویم جل کی دو سو غوپن دوستما سبخان نیری کیوئی دا بدت دے زور باننے ذکر کل دا نیری پکارو بتاو رشیدیا کلی کی پندس و درشما صفحہ باننے وی بزور باندی ذکر کول دا نامناسب دی خکار دانا دے بتاو رحیمیا کلی کی لسم جل کی دو سو و درشما صفحہ باننے وی بزور باندی ذکرون کول دا بدد دے امداد الاحکام کی زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ آلی کلی اول جل کی دریس و شپاڑا سما صفحہ باننے وی دا بدد دے کفایت المفتی کے مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ آدویم جل اتا اوی ایما صفحہ باندھے لیکی وی دا بدد دے دارنگی دریم جل کے دری سو سلور نوی تین سو چوران میں صفحہ باندھے لیکی وی دا بدد دے امداد الفتاوہ کی تانوی رحمت اللہ علیہ پینزم جل دو سو آت اللہ سما صفحہ باندھے لیکی وی دا بدد دے اختلاف امت و صراط مستقیم دلدویانوی رحمت اللہ علیہ دائی اوسل دول سما صفحہ باندھے لیکی وی دا بدد دے جواهر الفقه کې مفتی شفیع رحمت الله علیه علی کلی دی اول جلد 214 سم سببالنه او دا بدعت ده فتا حقانیان چا دا کوڑی خټک نه چاپ ده پای کې محاکمه نقل کړي ده طرفین نے دلائل ذکر کړي چا ذکر بالجهر بهتر دی کو ذکر بالسر اخر کې حکم کړي ده په دیوانی چې ذکر بالجهر دا بدعت ده دیم جلد کې شپږ نوی چیال مې سببالنه دا فتا حقانیان کم چې شپږ جلد کې چاپ ده دا کار چې کنه دا ټول پیران وران کړي پیری مریدین دیر دین بی خوېسته بس د درې ورځې پیری پته یې پیرم په خپل باندې عقیده پته نه هیڅ څنګه عقیده ده بیا دای مریدان جوړ شي خلک دای خالزي او هغه ورته بیا اذکار ورکې دادا ذکر وکاو دادا ذکر وکاو شین ورکه پته نه شریعت موافقه ورکه غزال نه ورکه یوتا کله کله خې دلته روزه کې گاڑی ډک کې دلته نه اعتکاف لزی پندې ته اعتکاف لولې دا حالت بیت الله ده نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی د دینه درې جمعهونو ته سفر کول دا جایز دی بیت المقدس دی مسجد حرام دی او مسجد نبوی دی نور دا ټول جمعهونه چې دی دا ټول یو شان دي یو سره د دې د رواني ویزه پنځپیر لازم مدرسې ته الته به منځو کوم در دې جماعت او دای جماعت یو فضیلت ده دا صحیح کار نه کوي د دې زین عجیب بل زیرا او پیندې کې چې څوک دې دای بارکه لدیانوی رحمت الله علیه لیکلی دي او آپ کے مسائل ان کے حل آپ کے مسائل ان کا حل دی یو سل پین دلسم صفه نه لسم جل کې تقریبا سلور سل ایک صفه دا مبارک لیکلی دي بریلیانو کتابونو باندې د آیت تقریزونه دی علوی مالکی او کتاب د داب کتابه تقریز کړي لري او په هغه باندې بیا لدینوی رحمت الله علیه غوسه شه د سلو سلو یک صفه په لیکلي یو سل 15 صفه نه لسم جل نوال په خوا باندې اوس خدا ویل شي ته زنو اذکارو کې خو نبی صلی الله علیه وسلم نه جهر ثابت دی نبی صلی الله علیه وسلم جهر کړي لري کتاب الام کې امام شافعی رحمت الله علیه دای جواب کوي اول جلد کې یوصل لسمه صفه باندې دغه اعتراض دی فاین قیل قد ثبت الجهر ببعض الاذکار من النبی صلی الله علیه وسلم دای قلنا کان تعلیما منه داود تعلیم د نبی صلی الله علیه وسلم چې امت ته ودا کو دل چې دا موقع د ذکر د دار دی دعا ده لسابونا زن مقاند د مسبحیم په مسکم دا یو آیت نیم آیت جهر ثابت دی دای وجه دارا چې دای دا خیال را نشي چې ګنې امام مهی ته چف ولاړ نه دا تعلیم د امت د فارو یا امین بالجهر دای نه چې جواب کوي نو دا بنا بر تعلیم وای د دې لپاره چې دا زیر تعلیم نه واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته يقنا آكسان نزديد رفستاتا عند ربك من مقرب دستاربتا لا يستكبرون عن عبادته آئي تكبرنا كيد بن لغي دانا زان غطنا كني ويصبحونه فاكي ويعلرا وله يسجدون وخاصات سيده كي د الله د بندګینا ځان لوی نګنی د الله پاکي وي الله ته سجده کوي آیت سجدا تلاوت شې شاورې درې به دیو کې سوره اعراف کې امتیازات یو داو شفای کې تفصیل او دواقې د آدم علی السلام او د ابلیس د کی خط تفصیل کړي د سورت کې دیم د سورت کې لباس جامع دا فطور د انعام سره ذکر کړي بل صورت کې دا سنشت دي دریم دې صورت کې تذکرہ د اصحاب الاعراف دا اعراف والا او تذکرہ دا بل صورت کې نشته سلورم دا اول صورت چې پای کې تفصیل د واقعې د موسی علی السلام دا اول دا صورت دی چې ښه تفصیل دې صورت کې کړی دی دارنګ پینځه انبیا دای د واقعات او تفصیل او شپږم چې څومره اقسام د شرکو یاد مشرکانو دای ټولو تردید وکاو دی صورت کې بسم الله الرحمن الرحيم